Estàs escoltant Jazznàtics amb Rafael Corbí. Els discos especials els recordem a través de les càpsules musicals de Jazznàtics. I avui us portem a terme també un disc del 2024, Francesca, d'en David Murray, un dels discos més escoltats durant el 2024. Aquest veterà saxofonista, alumne destacat de grans llegendes del free jazz, com Albert Tyler, i col·laborador habitual de gegants com Elvin Jones, o McCoy Tyner, s'allunya amb aquest enregistrament del jazz anomenat d'avantguàrdia, marca de la casa, per mirar cap a un so més accessible, sense perdre el seu caràcter contemporani. Per això se'n rodeja d'alguns dels millors, en casa de la pianista Marta Sánchez, el bateria Russell Carter o el contrabaix de Luke Stewart. Ens ofereixen una revisió d'alguns clàssics del jazz, un toc de blues i de soul, algunes incursions per la música cubana i d'altres sonoritats llatines, un impressionant swing, certa melancolia i, tan només en certes ocasions, algunes concessions a un free jazz que aquí sona d'una manera quasi bé accidental. I potser que amb això no diguem gaire cosa, però no és fàcil omplir de color, d'imatges vives, en constant moviment, més d'una hora de música, que és precisament el que en David Murray i el seu quartet aconsegueixen amb aquest disc anomenat així, Francesca. Un espai en el que, a més, el protagonisme de Murray, potent amb el seu tenor, no ens deixa indiferents i deixa espai més que suficient perquè, per exemple, la Marta Sánchez voli pràcticament lliure en temes com el Nino, que escoltem. Tot l'àlbum s'ofereix amb molta naturalitat, quasi sembla un concert en directe. Transicions entre la música funk, el son, inclús el rhythm and blues són molt fàcils. Mantenen sempre el ritme i aconsegueixen que sigui el tipus d'àlbum que es pot recomanar a qualsevol persona que es vol aproximar al jazz sense saber molt bé què es trobarà. Un Murray, editat aquest disc amb 69 anys d'edat, amb una tècnica exquisida, amb un saxo tenor que és dels millors del panorama de la música i del jazz. Escoltem així les seves interpretacions i la seva música amb temes que ens acompanyen com el mateix Francesca, del qual n'escoltem ara mateix aquesta interpretació. Thank you. fins aquí la primera trobada d'aquest dia, d'aquesta nova edició de Jazznàtics, en el qual ens hem aproximat una vegada més a la música jazz, i avui ho hem fet tot escoltant i tot recordant aquesta música excel·lent de l'àlbum d'en David Murray i el seu quartet de 2024, aquest Francesca. Això és Jazznàtics, el programa per als afeccionats al jazz, que arriba ja amb el dia d'avui a la seva edició 326 i que ens acompanyarà amb els propers minuts amb peces de Al Turner, de qui escoltarem el seu Bassing, amb la companyia de Paul Jackson Jr., en Joan Chamorro amb All Folks, o la Ruth Cameron en Something Cool. Són els propers temes per escoltar Jazznàtics. Thank you. Something cool I'd like to order something cool It's so warm here in town And the heat gets me down Yes, I'd like something cool My, it's nice to simply sit and rest a while. Now I know it's a shame I can't think of your name. I remember your smile. I don't ordinarily drink with strangers. I most usually drink alone. But you were so awfully nice to ask me. And I'm so terribly far from home. Like my dress, I must confess it's very old, but it's simple and neat, it's just right for the heat. I'll save my furs for the cold. A cigarette. Well, I don't smoke them as a could be fun with something cool. Bet you couldn't imagine that I one time had a house with so many rooms I couldn't count them all. I'll bet you couldn't imagine I had 15 different beaux who would beg and beg to take me to a ball. I bet you couldn't picture me the time I went to Paris in the fall. And who would think that the man I loved was quite so handsome, quite so tall. Well, it's through. It's just a memory I had. One I almost forgot, 'cause this weather's so hot, and I'm feeling so bad about a date. Oh, wait, I'm such a fool. Just a guy who stopped to buy me something la meitat d'aquesta edició 326 de Jazznàtics, i ho hem fet amb aquestes peces, la Ruth Cameron amb el Something Cool, la cantant americana del món del jazz, que va començar al teatre, però després es va desvincular d'aquesta activitat i es va convertir en mànager del seu marit, el baix Charlie Hunnam. Va formar el grup Quartet West i amb la seva veu doncs ens ha conquerit a tots nosaltres amb aquest jazz tan romàntic. I què tal si també escoltem amb aquest programa de Jazznàtics un altre cantant, també meravellosa, dels Estats Units, la Rebecca Pidgeon, nascuda el 1965, ens oferirà des del seu àlbum que es deia The New York Girls Club, publicat el 1996, el tema Under the Table. També Mark Volling Trio amb The Therapeutic, i després una peça magnífica d'en Dewey Redman, que ens acompanyarà amb Satin Doll. Jazznàtics, el programa en el qual ens acostem al millor jazz. Quite alone, oh happy hideout, oh home. space machine, a hollow dream. It's a ship on the ocean, an Indian teepee. You can hide away from the world. Be a secret agent, little girl. If I'm from above, I go below. You show me all the stuff you know. Under the table, that's where it's fine. Scullery, schooner of old French pine. Under the table, sweet retreat where yesterday and tomorrow meet. Under the table, a caravan. Shadow box from old Japan. Under the table, that's where you go to do what you do and know what you know. Do what you do and know what you know. Thank you. Thank you. Impressionant, Dewey Redman, amb la seva música, nascut el 1931, tenor del saxo excepcional que ens acompanyava des de l'African Venus del 1994, amb Joshua Redman al seu costat, i aquest African Venus, el seu àlbum Setting Doll, es deia la peça que extrèiem d'aquest espai. Res, que toca ja anar-nos acomiadant, però abans escoltarem també la música de Heather Brambick, I'm Sorry with a Fringe on Top, l'artista de St. John's de Terranova, de Newfoundland. Scurry when I take you out in the Surrey, when I take you out in the Surrey with the fringe on top. Watch that fringe, see how it flutters when I ride them high stepping strutters. Nosy pokes will peep through the shutters and their eyes will pop. The wheels are yellow, the upholstery's brown, the dashboard's genuine leather. With ice and glass curtains you can roll right down in case there's a change in the weather. Two bright side lights winking and blinking. Ain't no finer rig, I'm a thinking. You can keep your rig if you're thinking that I'd care to swap for that shiny little Surrey with the fringe on the top. The fringe Us diem adéu i fins la setmana que ve i ens acomidem amb una darrera peça de Kenny Wheeler amb Stan Salzman, John Parrucelli, Chris Lawrence i Martin Franz i aquest Jig Show que escoltarem a continuació des del 2015 amb els Songs for Quintet. Serà fins la propera. Gràcies per haver-nos acompanyat a Jazznàtics una setmana més, programa 326. Soc Rafael Corbí i us espero en una propera ocasió. Adéu-siau.